أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت آل عمران د یو سلو نویم آیات څخه تر دوه سوه پورې دا آیاتونه تلاوت شو، یعنی د سورت تر پای پورې سورت آل عمران بهر نور ختم شو. د دې و ربط د ما قبل سره څنګه دی؟ ربط یې دا دی چې در دغه مخکې چې دلته هغه د مؤمنانو د خواستو اجابت دلته الله تعالی ذکر کوي چې دا مؤمنانو چې هغه ایمان یې څنګه پیدا کړی و، هم یې تفکر په د آفاق کې کړی و، د آسمانو په خلق کې، په دې جهان کې، په دغه کې فکر وزغله او خپل رب یې وپېژندي چې دا جهان یو واحد رب لري، دا په دوو درو نفرو په انډوالیو نه چلیږي دا جهان. دا یې د دغه ځای زده کړه، او بل یې د انبیاو د دعوت څخه چې غور پیل چې پر الله باندې ایمان راوړي، دا یې دلیل نقلي و. د دواړو څخه کار واخیستی نو ایمان پر الله راوړي، دا یې الله ته خپل عارضي ورپیش کړه، خواستونه یې وکړه. تر دغه دوه خبرو د مخه خو نو هلته هغه د اهل کتابو ایزا ذکر سوی و چې مسلمانان بیا زیروله، یوه ازیرول یا دغه وکستی چې په یاد چې الله نو اوس فقیر دی، موږ له غنیان یو، الله اوس پر موږ راځي چنده کوي، برای ما ته قرض راکړي. خدا مسلمانان په زیره ده په دې خبره باندې ایزای کول، دا طریقه په عادت سپینسترګي او شناعت یوه وقاحت دغه توای مو پلانې سپینسترګي دا ډوکه کړه دغه رقم وای دغه نه به شر مو سپینسترګي چې الله په بارکه دا حکم کا، یا به دا ویل الله په خپل سفخوري کې وخلق توای او پر اکی ورو پیچ د ثواب په لاس دي، یا چې ډیر مجبور شه برا وای ورو پر اتراکی برا په وسه و درکو. انا دا خو هغه بخي کمزوري ده چې برا په ارسو سودر پیدا شي اخریانه، نو دا پر الله د سودخور حکم کاوه. خدای غټ وقاحت دی، غټه بې حیا ګلوي ده. نو دغه سشیان دوی ویله، نو خو الله د دې قباحت بیاناوه ده، دا سرت کې بیا قباحت د دې راشروع کړه، بیا راشروع کړه. لیکن په دغه اهل کتاب کې خو نو مؤمنان هم وو، لکه موږ ویل چې پښتانه متل کې وای بره وای په یوه چپه لاخه د سلو مخ خوږېږي. نو دا چې دا د اهل کتاب وقاحت و بې شرمي و بدې بیان نه یې، خو هغه هم په ځان کې سره کوچنی چې هغه واقعي مؤمن دی، سمې ایمان راوړی دی، هغه وایي نو زه خو هم په اهل کتاب کې داخل یم، نو زه خو هم د دې د ډلې څخه یم. نو په یهودي کې به چا اسلام راوړی و، په نصاراو کې به چا اسلام راوړی و، نو چې د دې بدې به بیانېدلې خو دی به سره کوچنی کېدی چې زه خو هم پکې یم. مګر الله عزوجل ځای پر ځای دی ځنې راباسي چپ لدغه کسان، لکه دا خبره په یو سلو درلسم آیات کې د دغه صورت کې رسېږي. الله پاک هلته فرمایلی و ول لیسو سوا، ول دغه اهل کتاب نو ګرد سره برابر نه، یو سلو درلسم آیات دغه صورت آل عمران ول دی سره برابر نه دي ګرد. من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله، په دې کې خو دیس کسان دي چې هغه دسه ډله ده چې د الله آیاتونه تلاوتی انا الليل وهم يسجدون، د شپې ولاړې تهجد کوي، سجده کوي. ول دا خو نو نه پکښې کې یادو دا د دې بدی چې موږ بیان وایو هغه بد خلک دي. نو لکه هلته چې دا خبره کړې وه، دلته هم دا خبره راګرځي چې بیا خې قبایح بیان شوه، چې په دغه قبایح کې الله تکراراً وایي برای بیا دی نه دي داخل، دغه کسان چې دي دا نیکان دي، دا په دابدو کې نه دي. ما په خبره تاسو وسپوږی نو رابط کې چې څه سود ما قبل سره رابط یې داري چې چیر د دې شناعات بیان سو په دغه شناعات کې هغه مخلص مؤمنان چې په اهل کتاب کې واقعي ایمان راوړي هغه هم لږو کې په شرمېدله په دغه شیانو باندې چې دا خو د دې په قوم کې دي الله دې دې راوېست چې یا دې خو نو سم دې خو چې دې هغه واقعي مؤمن دي نو دې الله پاک فرمایي وان بشک من اهل الكتاب د خاوندان څخه د کتاب دا که د تورات خاوندان دي معنی چې هغه يهودي که دا د انجیل خاوندان دي چې دا نصارا دي دواړو ته اهل کتاب ویل کیږي نو بې شکه من اهل الكتاب بعض د اهل کتاب څخه دا مینه د تبعیض د پاره ځینیه په دې کې ګرده نه ګرده خو نو هغه بلای و لمن په دې کې لمن بې شکه هغه څوک دي د علامه د تاکید د پاره دي انه یې په سر کې د تاکید د پاره ورواچو چې بې شکه بعض اهل کتاب سره لمن و هم هغه څوک خامخه یؤمنو چې هغه باور لري بالله پر الله عز وجل و ما او پر هغه کتاب باور لري انزل چې نازل شوی دی الیکم تیسته ای مؤمنانو چې قران کریم دی پر قران هم ایمان در سره راوړی دی وما اوفر هغه کتاب ایمان لري انزل چې نازل کړه سوی دی الیهم ودی ته چا تورات یا انجیل دی پر غو هم ایمان لري په پاج کتاب خو دغه خلک سره نو دام په دغه قبایح کې ور داخل دام په دغه شناعت کې ور داخل دا نه دي د دې څو صفات الله ذکر کړي بعض دې څخه لمن هغه څوک چې یؤمن بالله چې ایمان پر الله لري دا یو وما انزل اليكم پر هغه کتاب چې تاسو نازل شوی دی پر هغه ایمان لري وما پر هغه کتاب انزل چې نازل شوی دی الیهم ودی ته چا تورات او انجیل پر هغه ایمان ورسره لري کته ودا نو ول بعض یا دی الا فقط بعض یا دا رقم دي خو ګرد اهد کتاب دا چې پر الله ایمان لري پر خپل کتاب اگر چې موږ پرې غي نه لري تو خو ته دا ارش پات دې ذکر کوي چې پر الله ایمان لري نو نور نو نه لري چې بعض یا دا رقم تو پر هغه کتاب ایمان لري چې ودی ته نازل شوی دی نو دا بعضی اهل کتاب بعضی یهود پر تورات ایمان لري خو ګرد یهودی پر لري پر دا انجیل باندې نو بعضی نصارا لري خو ګرد لري ته وایي چې ځینې اداره کم نشي پر الله ایمان لري ځینې اداره کم نشي پر هغه کتاب چې دی ته نازل شوی دی ایمان پر لري خو ګرد لري یا ګرد نه لري پس ته دا صفات وګور علاوه په داس حال کې دی پر الله ایمان لري خاشعين چې دی عاجزی کوونکې دي بیره کوونکې دي لله الله لره دی چې پر الله ایمان لري ځنی بیریج ام دا نور ټول اهل کتاب چې پر الله ایمان درلودي هغه ایمان په دروغ او ځنی بیرې دین ولې د چې عیسی علی السلام د خدای پاک زوی بر ایداد بیرې سکیش یو سړی چې د الله سي بیرې خدای ته زوی ثابتي نو زوی چې ثابته نو خو به مریم یې کور والا بولم معنی دا چې الله نه ځکه کتن روز بلا ور سره کړی خو ته د خبرې بیخت وګوره د چې څه نه راوځ نو دا یې زفر الله ایمان لرم الله منه منو زم دغه سي منې خو ستا د ایمان تر بی ایمانی شو چې ګر سره جن منلې خو لا به تر دې ورکه مې دونه بعد خبر خو نور تر راځي کېدل چې الله ته بده جماع او نسبت کېدل الله ته بده معنی نسبت کېدل بیا به نو د معنی لنګېدل عیسی به راوړل دا څنګه به خبرې دي نو د په ایمان کې خو شو نه د ګټه دا چې موږ به عزیه په دې کې د چې پر الله ایمان راوړي دغه سي ایمان چې خاشعين لله دې چې ایمان لري خو خشوع نسته پکې چې خشوع د کمه خو د سپینسترګې در دغه اندازې رسیدا چې سړی په ویلو شرمیش دغه سي ایمان دی پر الله پاک باندې لري دغه رقم چې د يهودو پر الله ایمان درلودي نو خو زهير علي السلام د الله زبري دا وس واقع ایمان نو دغه قید ورسره ملګری کې چې دې پر الله ایمان لري پر سره کم خاشعين لله چې دینو عاجز کوونکې وو بیره کوونکې دی لله الله ایمان دغه رقم چې الله ته هغه غنه لایق خبر اغه نا واړه خبره چې د انسان په دماغ کې دغه خبره بد د الله کې نسبت نکي الله منزه دي د ټول عیوب څخه کور والا خو د ضرورت څخه کیر الله چاته محتاج دي خو سمات دي نو کور والا څخه مش خو چې ودونه کو دا خو د سمري چې د شی ورځې کو خو ژوند یوازې نه تیریش نو مجبور یم بلګری په ځان ته پیدا کړ شزه چې خاوند ځان ته کوي خو د مجبوریت څخه کی اگر چې د شزه مجبوریت په یوه دین لري به بل خو دا دواړه الله د ضرورت پر لور واستلې دي برګو کړه د ژوند ګاډي روانه ده د ژوند دغه یو مرحله ده پس چیرېږ په دوار په معاونت باندې الله خو دې چا تعاون ته ضرورت نه لري نو په دغه باندې د قید ورواچاو چې دین په دغه ځینې یادوم چې د الله باندې ایمان دغه صفات سره د خاشعين لله بل تا دا سوال کاوه چې تا ور نو دی خو چې دی پر د خپل کتابو ایمان خیا ګرد يهود لري پر د تورات باندې پر د انجیل خیا ګرد نه سره لري ته وی چې یو څه په دې کې دا شي چې په پر هغه کتاب ایمان لري چې ادي ته نازل شوی دی زم نو دی خو ایمان پر لري خو بیا خرڅي هم دغه آیاتونه هغه د دې علما او دغه نه کوي په تورات کې د رسول الله سلام صفات نو ذکر سی ولی بدیره پټول خو خپل خانان به پیسي ولر پوه چې مې وایست تدی خپل خانانو به دې رشوت ورکاو پیسې کل چې دغه د پیغمبر صفات مو وایس یا دغه احکام چې په تورات کې زما د پاره پټ کړه د خان زوی چې به زنا کړي په دغه تورات کې د لیکل سی و چې کچیر کورولا و رجم کیج د بولیا د مخې ورتور کې پر خره سپور کې په بازار وګرځوي کده به مسکین زی زنا کړي بار به نور ورته بنج کې ډبر ولې خو هغه پیسې نه درلودې خو هغه کې چې ورکړې وای دا بل چې به ورکړه ته خو دا اشترا یې کوله خرڅوله یې د آیاتون احکام یې بدلوله په تورات کې الله سوه نو الله وایي دغه کار چې دی دا نو ایمان دی چې پر تورات ایمان لرمه مګر چې احکام یې راسي برای په پیسو پټه یې بدله یې د پیغمبر نعوت صفات ته پټه یې هغه احکام چې لږ نو کې نو کې شاخ چې پر خلکو هغه ته پټه یې د خانه کا دپاره نو یا ځینې یې دغه رقم دي چې هغه داسې ایمان لري چې د آیاتونه نه خرڅي لکه عبدالله ابن سلام چې خپل پر پلار حکم د آیات راغې برای پر تطبیق چې نو څه چې پر راغلي ولې بیا امریکا ول د الله تعالی د طرف نو د دې دا ځینې خلک دغه رقم دي چې پر تورات او انجیل یې څنګه ایمان درلودي چې بیا د احکام نه بدلول دغه صفات یې بیا د آیاتو په اعتبار دي لا یشترون هم چې دوی نه رانیسي بې آیات الله په آیاتو سره د الله چې په تورات کې ذکر شوي دي یا په انجیل کې ذکر شوي دي ثمنا قلیلا لږ پیسې نه پرانیسي که ته وای نو دوی لږ پیسې اخیستې دا خبره بار بار موږ کړې ده چې یا دوی خو ډېرې پیسې اخیستې ډالر خو بیخي ډېر وپله کوی اخیستلې خو د آخرت او د قرآن په مقابله کې الله وایي دا لږ دي د زموږ الله سره اچوی اخیستلې نو الله وایي دغه بعضې د دا اهل کتاب دغه رقم چې پر الله یې ایمان دغسې صادق دي چې واقعي ورته منقاد دي واقعي ځینې بیریږي ورته خاشع دي الله ته بد بد نسبتونه نه کوي لکه دا عامو چې کول په دې کې دا بعضې دغسې ایمان پر د خپل تورات او انجیل لري چې بیان او آیاتونه نه خرڅوي چې څنګه پکښې لیکل شوي دي هغه رقم یې بیان نه وینو اولئک دغه کسان چې واقعي دغسې ایمان لري په د اهل کتابو کې لهم دوی لره اجرهم ثواب د دوی دي دین لرو د دې ثواب دی عند ربهم پنځ در رب زدی دی بنو د دې ثواب د الله په وړاندې پیدا کی د دې د اجر نه دغه سینې چې د پر الله دغه سی واقعي ایمان راوړي چې دنی بیرې پر تورات پر انجیل دغه سی ایمان راوړي چې هغه احکام څنګه چې هغه سی بیانې چې د پیغمبر صفات څنګه پکښې لیکل شوی چې دغه سی عربه ته بیانې چې دا واقعي د اخر زمانه نبی دی په تورات کې موسی علی السلام 300 کال مخکې ویلو عیسی علی السلام مخکې مشته په انجیل کې ویلو د احکام دغه رقم ښکاره کې پټې نه پیسې نه پر اخر او دا پر قران نه هم بر ایمان راوړي د دې د پاره نو اجرهم ثواب د دې دی دا نو دغه رقم نه دي لکه الله چې هغه شنائع مخکې د دې بیان کړه دا په هغه کې نه دي داخل عند ربهم پنځ در رب دي ان الله سریع الحساب ان الله بشك الله پاک سریع الحساب چابک حساب دي دا حساب یې ځنډ نه کوي دا سجر سره خلاص دي دا حساب اوس دا جمله په جیزه کې د څه لپاره دا د دې لپاره چې دوی چې دا صفات پکښې کړي د دوی بدلانو الله نه ځنډي چې دا ما چې د قیامت ورځ سوله د چابک په هغه جواب هغه د دې ثواب ورلره ورکه بدله به پر لور کې ځنډ به نه پکښې وځي چې ته وده ته وده ته وده لکه د مثال په تور د ازمور چې د حکومتو څخه چې یو مسكين ته یو پیسې د دولت څخه منزور سیوي چې خپل اقرباس نه پسې ودرېږي خپل حق دی هغه بچا بوله گورنر بوله هر څوک چې دی چې هغه دته د پاره کم حق یا هغه دی پنسن ورته وای هغه تنخوا یې د ورسته چې ورکړي چې دی هغه را باسي چې د مور شي په کینه کې اتل زار رشوت ورنی کې نیسی راځي الله او زما هغه سن کته و د خو چا به حساب دی د چا به حساب نو دا معنی و مو لکه مش په د خپل اصطلاح کې بیانو یو سړی چې چا سره مزدوري نیسی بار نور څوک دی د دې حسابونه د جر جر دی اټک دا څنګه کې چې ځنډي چې ابل کال حساب کړي د اری میاشي جلا جلا حساب کړي ا مزدور ته دا ور په وته کې چې معنا ستاتن خام جر جر در کې دغه دار کم نه د چته و د حسابونه نه جسي و ته و د حسابونه نه جسي بس د جر جر ته خپل حساب در خلاصي دلتم دا ان الله سريع الحساب الا فدي سره مرګری کې چې و دغه اهل کتاب ته دا خبره و ښکاره کې ورته ویزري چې ستا ثوابونه ستا اجر او جنت بیا په ورځ قیامت داسې نه دي چې زنجیر چې ته و درېږي پلا د نو خلق ولار چې جنت بیا به ته ځي د جر جر کار در خلاصي نو دا خبره نه ځنی فهمول کیږي چې په حدیث کې راځي چې په د مؤمنانو کې چې دی چې دا پر الله یو واقعي ایمان راوړي په دې کې ځینې ځینې دا رقم دي چې الله سوال او جواب نو سره کې دغه جنت ته بیاي حتی چې الله پاک عز وجل چې دی دوه خلق په سو سو لپ کې داسې الله په لا په باندې دا دغس خلق دغس د مؤمنان سره جلاکی چې دا حساب نه غواړي دا چې سیدا جنت ته ځي دا نور به حساب ته دري نو خو دغس کسانم ستو علی حساب سره کی موږ دا په دې نو وای چې علاوه زه د دې سره حساب کوم جره کوم اته په مادر ته چې هدا په دغه چې تا بدل جر در کول کیږي دا نه منچ په حساب در کول کیږي چې ته ودرې پلا دې حساب وس یا لا جر حسابونه کی معنا جر بدلی ورکی دغه د فاره د خبره ذکر کړي د دې مطلب دا نه چې دغه حدیث سره ټکر شي چې ځینې کسان به حساب ځد ته علاوه تعالی حساب سره کی یا لا ویزی جر بدلا ورکو مدانه منه چې په حساب ورکو دا سریع دغه د پاره ویری دي لکه مال په خپل موږ تاسو په محاوره کې وایي چې پلاني حسابونه جر دي د دې څه مطلب دی چې هغه ته هم ستاسو مزدوري جر درکې دا نه منه چې تاسو سره بر حساب کې مزدوري دي جر درکې هغه جر د خلکو حسابونه خلاصي سړی چې زما سره نو حساب کې یا حساب نو کې جر حسابونه خلاصي دغه هم دا چې تاسو خپل بدلا چې تاسو حساب دی هغه جر درکې دا نه منه چې حساب ته جدي رہیه کې دا هیڅ خبره پوهیږي چې هغه معارضه د حدیث او دغه آیات به سره ونه کې چې هلته حدیث کوي چې یو څو خلک دا رقم دي بې حساب دي دلته خو الله دې ته حساب شې شو نو کدا خلک بیا بې حساب وکي نو د دې سره مې حساب کیږي زمدا دې حساب د پاره نه دی ویلې فقط ته چا بکواج د پاره چې حساب بدل لزر تر لره درکې د دغه د پاره ویلې دي د آیات کریمه ترجمه پر دې ځای باندې خلاص اسوه د دغه تور لفظي ترجمه څنګه اسوه ان الله بشک الا پاک سریع الحساب چابک حساب دي حساب د اسجر دي معنا څه د خلکو حقونه جرو طریقه کې دستي ورکی د چا حق ګټلې دي جنات ګټلې دي په دغه خبرو په داسې پتوچ د مخ کې وسپي او په دغه آیات کې الله یې د بدر به خې جر ور ور کوي پسې نو د سورت په پای کې فرمای یا ایها الذين امنوا د دې ربط چې دی د ګرد سورت سره د اخیرنی آیات دا دی دغه سورت کستې سپیا دی د سره چې د خښتې شول سوي وې د 200 آیات اوس پرسول پر دا ځای باندې په دې 200 آیات کې هدف چې و د کفارو سره محاجت روان محاجت معنا د وغو سره داوه داوه څنګه و یا لسانن و یا سنانن و یا د جب د لایل سره شلو و یا د توري ده لکه هو غد وحد غزا چې و د بدر غزا چې و حمراء او الاسد غزا چې و بدر صغرا و خداګر د هغه و چې د سنان و د توري مقابله پک شي کې و دا نور د لایل چې بو چې د دې سوال و د جخوا به جواب هغه بیا د لسانی مقابله و نو د لسانی مقابله ام پک شي کې روانه و او دا غره کم د سنان و د توري مقابله ام پک شي کې روانه و په دې ځای کې نو څلور حالت کتاب عبارت راځي اول حال چې دی په دغه ځای کې دښمن سره سي اخته یا مقاتله راځي مقاتله هغه د توري و د نيزي و د ټوپک و د ټانګ و د تیارې جنگ دی جته مقاتله و یو حال ده دا ته د مقاتله حالت بل بیا دا دی چې هغه بیا احتمال د مقاتله دی څه معنا په حاله جنگ نه دی صلح امن د لاس لیک سي ونی ګایګه دغه جنگ ولاړ دغه جنگ ولاړی بابا سلم کړی هو یا سلم هم نه ده کړی جنگ شروع دی جنگ هم نه دی شروع نو چې جنگ هم نه دی شروع صلح هم نه ده سوی نو هر ګړی د احتمال ته چې یاره وسب وو مشلی جنگ وسب وو مشلی ولې نه هغه صلح د سخت کړی درنه بل د سخت کړی ده یل دا بل بیغه نه دی ولې پاوای چې وسب هم لره باندې وکړي وسب هم لره باندې وکړي دا بیا دوم حال چې احتمال د مقاتلې دی بل بیا دا حالت دی چې صلح سره د سخت کی بس وای صلح وسب صلح چې وسی دغه حال به پر دوه قسمه کیږي ولې د کافر چې د صلح ورسره وکي او الله کې در سره وکي سم ده په ظاهر ماج په دې صلح در چاته لاندې دی ځان وساکي درته صلح وکي مګر د خپلې چې هغه بینا کا خبر هغه zarar نه کا هغه چې تاسو یې هغه خبر بیا په خپل درته کوي چې وسه د کفار سره صلح وکي پر اخبار پر میګزین پر رادیو پر ټلویزیون به د زارجنې خبرې د اسلام په باره کې شروع هغه نه درې اغه نه دی اره خبره است هم غزه دل اشی اداره کم کی نو دغه د صلح په حالت کې باره به د خبرې د وخت قسمه کیش ځینی خبرې په ظاهر اداره کم دي چې واقعي دا خو نو سوال دی جواب غواړي نو ته مجبور را پورته کیږي بچ د خبرې جواب دی دا غت ځینی خبرې دا غسی چې هغه د جواب بار نه دی فقط تا په زیری خري خري خبرې درته کوي ارڅو په پیری چې به اکل دې مگر ته پوهیږي چې څه د پاره کی دا جواب غواړي جواب هیڅ ارڅو کوي بابا دا جواب نه غواړي به اکل خبرې دي دا ولا کوي اسوال دی شي دي مگر خو تاره پلا په چخې خې دې نه په چخې زیری دي کې جن نو زما خبرې ته کتي سم متوجه است اول مقاتله اسوه بل احتمال د مقاتله په څه وخت کې راځي چې الته صلح قرارداد نه دی سوی نو جنگ هم نه دی شروع احتمال د مقاتله دی چې کېدای شي جنگ به شروع شي دا صلح چې بیا ده بد وخت قسمه سو یو هغه دی د صلح په حالت کې چې کافر خبرې کوي چې یا دا د خبرې دغه ورج چې مباحثه ور سره وکي واقعي عقلي سم دم سوالونه دې در باندې کوي نو ته خو باید مباحثه ور سره وکي سوال او جواب ور سره وکي بل هغه خبرې چې هغه د مباحثه ور نه دي ارڅو کوي چې باطلي خبرې دي نو الته خو بیا دی فقط حکومت ایزاق هیده چیش تپاره که تا پذیریه وای داغش آرام خوب بلا کرده سوی که چه آره خبره تا تکوم پا خبر کور که با تا پذیریه پا ننیجه با چه تجه زالیم تو گره چه خلایی لکرده نو دا سلور حال وسواکی سواله مقاتله احتمال د مقاتله هغه د مصالحې غنه یاد مصالحه خو خپل ځان کې پر دوه قسمه ویشه کې د یو مباحثه او بل هغه ایزاو په دغه څلور سره حالت کې الله تعالی په د اخر کې د صورت ته ته هدایت فرمایي چې الت خداور شروع ده سنان ولسان چلیږي سنان ولسان دغه څلور حالت برته تلري په ار حال کې بالا وي زه هدایت ته کوم دغه هدایت چونکه شرط نه سي ناکام نه په ژبه کې بیا ناکامه کېږي په مقابله کې نه په توره بیا ناکامه کېږي هغه هدایت څنګه دي الله فرمایي يا أيها الذين آمنوا آمنوا تس إيمان راوري دي اصبروا تس صبر وكي دغه صبر کم حالت کې چې صبر وکي دا هغه چې مال صلح خو د سخت سوي ده مګر په صلح کې دی تا ته بجی بجی بیناکه خبرې کوي او هغه هم هغه خبرې دي چې مال دغه نه دي چې سړی جواب لره ورکي هغه خلک نه برای دی بیا کر سره متصل کېږي د بیا کلی خبرې جواب نه غواړي مګر تا خو پذیری کې نه پذیری نو صبر وکي که ته وای دا نه ولي وارده واره دا د صبر مسله ذکر کړله د دې کې دا خبر الله درته شو چې د اسلام دین د جنګ دین نه دی د اسلام دین د صلح او د آشتی دین دی اسلام وار تورې ته لاس نه ور اچي تورې ته هغه وخت مسلمانان لاس ور اچي چې د خلکو په شمله پاسې سر موته ورولې باره بله چاره نه لري وس دا کفار به مسلمانانو څه چې مونږ کې تاسو نه پوهیږئ حتی کفار هلته پرېږده په دغه اسلامي هېوادو کې چې د کفارو غلامان مسلط دي د خپل پرایت اوس څه چم کوي لکه الاده چې خیاج ته ولې جنگ نه کوي زما سره راپورت سه دا دې حالات ته کتې چې وګوري تاسو ټلویزیون په دغه باندې تاسو سر خلاص کې د روزمره خصوصا د پښتنو سره دغه کارونه حکومتونه کوي چې تا دې ته مجبور کی چې راپورت سه چې زما په انادر ته جوړ شي چې شو ټکو دغه چې مونږ در سره کې د رسوایغه مشر دې در سپکې حقوق دې نه در کې بل نه کې بل نه چې اته پزیریږي د کار هدف چې شته هدف دا چې تا جنگ ته دی و درې چې معنا برابر نظم د تیاری لارم درته جوړ شي د توپ ټنګ لار به مم درته جوړ شي په کور کې چې در بیر مم درته جوړ شي دا کارونه دغه کارونه چې خود ایزا کارونه دي الله پاک وي صبر وکړي ګور اسلام اول دا وره جنگ کې الله پاک د صبر چې شورته کوي چې تا د صلح اعلان کړ دې زه غنه درته کوم مګر خبرې دې دس خبرې دې کارونه دې دس خبرې دې په کار مې ام زیره په قول مې ام زیره ستا په یو عمل زما د زیره ور دي الله وايي صبر ورته وکوي زغم یو څوم تر هغه وخت پوري چې واست کیږي د صبر کا ساج دا کوي تر هغه وخت ته ته لاس ما چې تو فکر ته لاس مور چې پروا نه لري ایږي دې وکي اول یاد دغه حال اسبرو ای مؤمنانو صبر والله وره وکي پسې دا بل چې وصابرو وصابروا چې دی دا به اول حال ته خبره ولاړه اول حال هغه دی چې ته مجبور سې بره خو هغه مقاتله ده نو چې ته صبر په علاج دا کو صبر ته چم کې اې چې در کوي کوي کوي کې نو خو اخر دی مجبور کې چرا ولاړ سې ولې مقاتله شروع سه په مقاتله کې نو بیا صبر نه دی مصابره ده د صبر او د مصابرې دا فرق دی چې ته ما وایې ځز غم مزر لار لاس نه در اچوم دلته صبر استعمالیر او چې زم در باندې راپورته سم دلته خو نو ستا وایې ام جز ما وایې ام چې تجربه غلې کزه دلته علاوه مصابره د هغه ستا مقابل ام صبر کوي تم صبر کوي دی در تا صبر ډیری چې ګونی دی به وزغلی زه به ناستیم ته در د صبر ډیری چې ګونی دی به وزغلی اوس د مسلمانانو د امریکایانو د ناټو چې راغلی د کم کار شروع اوس مصابره شروع ده دی ام زور ولګي شیز ونر در چې ښکاری چې ګونی بالا بنو وزغلی مات بس دا بل چې دی چې د مخه بدوا نه پاره سي شاجان برابر دل وس په جوپو روان دي هغه ګونج دی به مات سي معنا زه به په صبر کې کامیاب سم علاوه دلته بیا مصابره او کې مصابره سمانه ار یو خپل صبر ښکارا کې چې زه په جنگ کې ډیر استقامت لرم کې ته ندی دا صلح چې وس اکپار را مخکړ دا وس واقعي دی صلح کې اته په ذهن کې لا ولا کده پر دغه ساده جلو مسلمانانو لکه دا موږ پر دغه پر سرګو یو پردا وکړي هغه دی هغه خور کې ته جوړ ناری وي دا بل نه کی جوړ نه کی دی چې ګرد شان ور د سخت کې پرېږدي نه بیر ته بیا هم ازاد رسي فقط وس دغه زور شروع دی چې زه ډیر صبر لرم کته زه ډیر صبر لرم کته الله وي درته بیا مصابره او خپل صبر درته زیات کنو چې دای میدان پرېږدي وس غلین که دایس په خبره پوسه علاوه تر هغه وخت مړ کی بل ځای بیا وای حتی یغدع الحرب او زاره چې جنگ اسلحه و غرزو لا څنګه له جمله الله استعمال کړی ده حتی یغدع الحرب او زاره د څه نوې چې د جنگ خلق اسلحه و غرزو یا چې جنگ اسلحه و غرزو جنگ وای زه تسلیم يم جنگ علی نه نو چې جنگ وای زه تسلیم يم د جنگ علی بس آی په خبره پوسه علاوه تر هغه وخت مړ کټ و بس و بس و بس تر څو چې جنگ برا وایلو زه تسلیم يم د جنگالي خو وخت له جبر اگر سره ختم دي داغه خو نمونه نسته نو جنگ څه معنی چې تسلیم یعنی چې بیا ته جنگ جوړه یا جنگ نه چې برای نو دغه رقم بیا خوش کا اول خو الله د صبر وصیت وکړي چې صبر کوه او ږغ مورته کوه دی دې کوي مګر چې د صبر کاسه در ډکه کړه پسې راولاړ شوې بیا مصابره وکړه بیا نو زه ما د جان ورته ټینګ کړه چې الو ایالې در تېخ کېږي ورته ټینګ سه بیا نو صبر پر را ډېر کړه نو د صبر د مصابرې فرق وسو که نه وسو صبر په کوم وخت کې کېږي چې ستا د خوا مقابله نه ده ور شروع ده زه د خوا زیرونه را شروع ده مصابره هغه وخت کېږي چې ته پسې ولاړ شوې بیا نو ته م دغه رقم پښې ټینګې کړه صبر در ده زیات کړه په جنګ کې چې دی پسې ونه وایي چې زما عسکر په صبر غښتلي و یاره پښې ټینګې کړې مسلمانان یې وزغلول یا بیا نو دغسې که چې ګرده دنیا په دې پوه سي چې هغه دی دا یې وزغلاوه مسلمان چې جنګ ته راولاړ شي بیا نو جنګ یې هم دغسې جنګ دی چې بیا په یوه اسانه نه وي لګوي دا جنګ الله دغسې وایي وصابرو او تاسې بیا مصابره وکړئ پر کفارو د خپل صبر ور ډېر کړي چې د ده صبر در تا نه سي ډېر دا نو هغه د مقاتلې حالت بیان کړي بل خو هغه حالت و چې هغه د مرابطه حالت چې ورابطو دغه د هغه حال دی چې مال جوړه هم نه ده سوی جنګ هم نه دی شروع سوی هغه احتمال لږ شته چې جنګ به شروع شي په دې وخت کې به بیا څه کوي الله وایي ورابطو دلته مرابطه وکړي مرابطه دوه ترجمې لري یوه ترجمه د مرابطې چې د هغه دا ده چې سړی پر سرحد ولاړ ګړۍ په ګړۍ د دښمن ولشکرو د په دربین کې ګوري چې ته د دوی څه چم کوي د شپې هم پیره دار په ښځه کې ولاړ دی ورته ګوري چې حمله خو به نه کوي چې هغه راتاسې دستې بل پر ځای ولاړ دی پیرې خو داسې کړي دي خو پر پیره چې ولاړې خو چایو پیره دار ختم کېږي د دا بل پیره دار دستې خو نوم لیست لیکل سوی هلته په اتاکې زړېږي چې د دې پیره ختم سه پسې د چا ول دی هغه راویښوي نامیشې عمر ته ورښوي برای اوس دلته ودرېږ یو ګړۍ د پیرې ځای خالي کوي دغه ته مرابطه وایي ربط اصلي دا ته ویل کېږي چې آس په یو شي پسې وتړې نو مجاهد چې پر سرحد باندې هلته ګزمې کي اکثره دا ګزمې خو د یوې پسې تر بلې پسې به پر آس کېدلې په اوس زمانه کې پر موټرسایکل باندې کې دا یو نو ځغلې په مابینځ کې د یو پسې وتر هغه ځای پورې داسې ځي وراځي نو مرابطه دغه ده چې الله وایي آس بیا د سرحده مه راوله نو دورې ورته ټینګ سه ګړۍ په ګړۍ دښمن څاره ولې ته د ده سره د صلحې قرارداد لرې نو چې نیل لري شنو څه په باور ته کده حمله وکړل ته به بیاغه مفتي بده دی به حمله وکړي نو مرابطه دغه ده چې ته به هلته بل آس ګرد عمر پر سرحد تړلې پر هغه ځای باندې چې دی حمله کوي بل حالت یې دغه دی چې هغه احتمال د جنګ پکې شي کې نه جنګ ختم دی نه شروع دی احتمال د جنګ سره په هغه کې الله هدایت فرمایي چې پیرام یې لکه ار ځای چې مؤمنانو ته وسیم سی وګوري چې تاوان ورسېدلې دي چې غلدنګ پکې شپې شوې برکره به دسی پیرا ورته سلیم کې تام به دې کې د ځای راکښین شمه نه زه خونو درې ژم بر دې به دسی انا خو ګردو چې دوه کاور لره ورک هغه بل چې مور چې نه کوم چې هغه لشي وي چې ویلې وي چې نه کوم خو هغه به بل رويش کړی وي یا به خپل د پیرام چیرې کړی وي او یا چې درېدل وي ام کار سم دا چې هغه ته وي د سه زور ولا لري ژوند به تفر بستر باندې ځان واچي مرابطه پرې شو دا علاوه یو رابطه مرابطه وکي مرابطه په دغه حالت کې حکم دي چې احتمال د جنگ پک شي کې د مرابطه بل معنا به داده هغه دادی چې د اسلام پر احکام او مواظبت وکه خاص هغه د سرحد ساتنه نه ده پر احکام ټینګ و درېر دا نه معنا چې په څلور پنځول منځو کې د سهار غنه کوم دا نور څلور کوم نو دا مواظبت دی نو خو هغه یو یو غاښه ګرد مروتلې دي نو دا خو دا نه دي نو د مرابطه به دوه اما معنا دا غده دا غم سی کیږي چې ورابطو علاوه د ټول امور پابندي وکي د سن نه چې صبر او مصابره کوي جهاد خو کوي مگر که وطن ترالی کلی ترالی برجن المنزو ته خارج در شو کې شي ته نه راکښینې یا دا به دا رقم نه ده پر احکام ټینګ درېږي رسول الله اسلام په حدیث کې فرمایي هم وایي سړی چې المنزه ترالی جمع نه ده درېدلې د المنزه په انتظار کې ناشتي پیغمبر علیه السلام فذلکم الرباط بس دا غریبات دی ریبات سمره یعنی الله دغه نه ثواب درلره درکې لکه پر سرحد چې الته ولاړې ولی شیطان نو ته کافر کم دی دا به شیطان د کافرانو سره غنه کافر دی دی نو چې دی دی خود د په مقابله کې ولاړې دی خو نو په دغه فجر کې درته چې دکان به سوال افلانې کار به څنګه سي معنا جمع ته مدرې نه چابک په واسه الله ويا دلته چې ته منتظر ده لکه ریبات لکه عین د کافر په مقابله کې پر سرحد ولاړ وسب شیطان ته دا غرقم ولاړ او شیطان دا سم لام کینو تاسې په امنه دی پر کړې د مثال په تور چې دا سلام مازی وګرځيږي خدای عام یو عبادت دی بس رپی سی په واسه سره ولي خو الته شیطان و د توای دښمن پر غالب ساجي دی وس غلاو د مصابره نو وکړي چې ازه ولا کا ولا ارسل چې دا کار مونږ نه تاسې په شان په تراو کې وګوري دا تبار خو د جته پر د اکثر خلک چې دی په خوا خو چې و دا خلک د ان پړ او قران کریم تلاوت نس کولای نو دا یو غنیمت بلی چې السامع کل قاری شرع حکم دا غره کم دی ول دا روزانه د قران شریف میاشت تراوی چې به وسه بلل نور خو نزل قران شریف کور نسن ویل خو ځدم نه دی ابره به تبار چې د سورۃ ملک هغه حدیث کې مرادی چې ما شام تر بیا دو د مخوایس هغه به معمل رالی د بنوم غژنی ولی په دا ورو دوکه به د سوله کده چې تلاوت وکي دا غته دا کارته اوس خلاصی دی اکثر خلک چې قران کریم ویلی سی وزه به خپل تلاوت وکم مگر چانی سی ویلی غمز غلی نه ورته ته کیج دلته ویلی خاصی تان دشمن دی هغه بر ورته ته در چابک سو لارس کنی چوک زالت سیګریټ ولګی بره ودری اوس مسری چوی ماسول ستاسونه تل وارد کار دلته خراب دی کار نو خدای ما زالت ووت یغه شیطان پر غالب سدارک نو دغه مرابطه دغه ترجمه شیش سوله استحکام د اسلام پر ټول احکام یوازې هغه د جنگ ځای نه دریا دی دلمنځه د پاره د روزه د پاره د تلاوت د پاره د ذکر د پاره دغه مرابطه ده نو دلته چې ورابطه دوی ترجمه ما وکړه ورابطه ته چې مرابطه کوي په کوم حال کې چې احتمال د جنگ د سرحد په ایرام یې لکه علاوه او یاد دی ورابطه ټول احکام ته ورسامور لره ورکړي اسلام احکام نو ګرځ برابر پایا کوي پس وتقوا الله دا بیا چې دی د هغه بل حالت اغه هوغه د صلح په حالت کې خو چې دی اغه مباحثه نو چې مالې د دې سوالونو د صلح په حالت کې بار پر رادیو پر ټلویزیون پر دې چانل نشر کوي چې دا اغه ناپوه ځوانانو واقعي په څیر سوال پیدا شي نو دلته خو ضرورت پسته چې دا اغه عالم چې ځان ته وایي چې اغه پوه د جن ځان ته وایي چې اغه راپورته چې بابا دا سوال غلط دی د دې جواب دی دا ورکول کیږي مګر نو چې دې سوال کې ته جواب کې دې سوال کې ته جواب کې زموږ تیس په پښتو کې خدا غره کم چې اخر په چپلا خو نه سره بدلیږي اخیر پشکنزورو نسی بدل لکه د شیعه او سره د سنیانو بګای ګای مقابله و نو شیعه خو چې دی دا بدعات او بدعا شانو کې ډیر غټاجنه دی دا یا علی مدد ډیر وای ادا نور چې بابا برم د دې د پاره چې اشیا په خوش کې یا عمر مدد به بارا وای اخیر به کیسه یې ته سره ورسېدل چې هغه به حضرت عمر صاحب ته بطره د ویل جبر بو حضرت انجر غدن وخت د شکنزورو لانجس وصل فاجز مړه تخو د ټول په احترام وکړه د اهل سنت او جماعت او عقیده خو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اصحاب مشته محترم یو صحابي چې څوک پیش کی چې دغه سره بد وړل ماته جائز دی نه دی جائز مشته ټول محترم دی درجه به جلا دي چې اول درجه د ابو بکر صاحب د بیا د عمر صاحب د بیا د عثمان د بیا د حضرت علی کرم الله وجهه دا خو د دې ترمنځ په زیلاتي ماته ګرځل کدا یو لاس ګوچ ټول ماته محبوب دي زما ته یو اهانت لا نه دی جائز مگر چې د مباحثي او د مقابله ځای برال کراب در تقوا تر سرحد خبره کې رسول برا دا چې د محبوب حضرت علی کرم الله وجهه هغه ته بسنی بار بدرات ویل نو سنی ته مال شمال ځان دی وس برباد کیږي بر د شادي مقابله چې ته وکړه د شادي حق ته ثابت کې خو د دې وس د فخوا تا ځان به تر کین فدغه مباحثه کې به علاوه وتق الله سوال او جواب سره کوا مګر دیش پر جذبات مړه ده چې بار ده د ټول شیانو تشکنزل کې حق او باطل نو هغه مکه دای بیا د مباحثه حالت تر توشاو کله ایس به خبره پوس بس نو څلور حالت اسول د مساغه چې مال د صلح حالت دي د خبرې د وخت سم دي ځنه واقعي جواب غواړي مباحثه ده هغه د غدي دعوت تق الله د ګرد را ورسته ترګور د ایروس کې چې مباحثه لا مو ورسره کوو نو ورنس کراله په مباحثه کې به تقوا کو پر جذبات او مراد شي برش کنځل کې اغه اول حالت چې دی چې دغه صلح په وخت کې شادي ته ایزار سي پاغه کې صبر الله ور د ور صبر کوه زغما پر زړه کې روا کار مو په لره خو که د خبرو ظاهر علی تقوا ده پات سو که د جنگ حالت رالی اله ته الله مصابره وکړه بر المصابره وکړه په جنگ کې وله گیجه بیان د سم کوچ زړه در مخته وزغلی اسلحه کړی چې علی راسی چې جوړه وکړه یا بیان جوړه مکو چې دغه فاستونه پیښ کړه لکه دا غره کوم الحمدلله اوس مومنانو وکړه چې د جه خو د صلح د درخواست نه دی سو اول دا واره د صلح درخواست د دغه وسو جنگ مار دا واره د شروع کیږي د صلح پیښ یغم په درواغه کوي نو مسلمان باید مصابره وسو کی چې سم دم معلومه سي چې د هغه وزغلی خانه پرېږدي او که احتمال د جنگ صلح امنه د سوي جنگ امنه دي شروع په هغه وخت به مرابطه کوي غړې په غړې به د دشمن لارې څاري چې نه بایدارانه سي نو په دې آیات کریمه کې په داخل کې څو هدایت مشته پرې شو څلور هدایت پرې شو ولې حالات څلور دي د ګرد د سرک چې د مهاجر روان وکړه په تر وکړه په جبه الله د په دغه څلور کې را خلاصه کړ چې دغه څلور کار را چونکه ام په جبه ولې چې پر کامیاب سي او هم په تر ولې چې پر کامیاب سي ترجمه ته بیا ګوري یا ایها الذين آمنوا امنوا چې ایمان مو راوړی دي اسبرو تس صبر کوي په کوم وخت چې دی ایزات استرسي په خلو مزيري بدی بدی خبرې درته کوي وصابرو وصابرو یو پر بل صبر ښکارک یو پر بل صبر ور ډیر کې مړه خپل در دشمن صبر ډیر ښکارک که جنگ پیښ ورابطو او تس پیراو کې پر سرحد باندې وې ساري دشمن چې نه به بر حمله و نه کی په کوم حالت کې چې جنگ خونی شروع مګر احتمال د جنگي وتق الله او دا لا سو بیرېږي دا په هغه صورت کې چې دی په خله تازيري نو کې خبرې دغه وي چې جواب غوښتي مباحثه شروع وسوله دلیل او جواب شروع په دغه ځای کې نو بیا تقوا کوه پر جذبارانه چې په خبرو کې بار د شکنزل در خله در سو نه وزي چې سم د محترمات بر پایمال کې لکه ما چې د شعاو د سنی مثال درته پیښ کی د جګور د سمارانو چی شته چې دا کوه هغه کوه هغه کوه لعله شاید چې کوم تاسو تفلحون کامیاب اوسئ. د کامیابۍ رمز په دغه څلور شیانو کې اعلی درته کښې شو که پای پای کې د ګرد صورت چې دی هغه خلاص یې درته وایه چې دغه شیان عملي که د صورت ګذشته شیان په دغو څلورو کامیابه کېږي او په دغو څلورو نه بیا ته کامیابه کېږم په دنیا کې بهره کامیابه یم په آخرت کې لعله شایکم تاسو تفلحون تاسو کامیاب اوسئ. د دې صورت نو چې دی حکیم الامت رحمه الله چې د دې تفسیر ختم کړی دی په دیارلس سوه درویشت سنه کې و اوس څوارلس سوه څلوېښت خبره پوه شوه تقریبا یو نیم سل کاله مخکې او د کوچني اختر میاشت وه څلېرویشتم تاریخ و موږ ورته چې دا صورت ختم کړي دا نو اوس څوارلس سوه څلوېښت خو د روژې میاشت ده د کوچني اختر میاشت نه ده او نن یې نو د اصلي حساب اوولسمه ده د مفتي منیب الرحمن د حسابه یې شپاړسمه ده. دا صورت هاد اخلاص و بیا وروسته صورت نسا راځي. صورت نسا کې چې بیا دی نسا خو ښځو ته ویل کېږي په هغه صورت کې چې دی عام ډېر احکام د ښځو په دغه کې راځي. دا ښځې خو زموږ سیسته جامعي نیمۍ برخه ده نو چې نیمۍ برخه ده دا به د هغې چټۍ راته ګرځي دا د اسلام په احکامو نه ده مکلفه. نو د دغه صورت احکام باید ښځې په خپله یې زده کړي هغه ښځې چې ځان ته تعلیم یافته وایي وایي زه میټرک پاس یم. میټرک پاس چې ده خو دا په اردو کې هم شته په پښتو کې هم شته په انګریزي کې هم شته په کومه ژبه چې پوهېږي دغه احکام د دوی سره اړه لري او که خاوند یا مشر ورور یا بلې دا احکام باید د دوی پر ور ورسېږي چې په خبرې شي ولې خو دا قرآن یوازې د نارانو دپاره نه دی د ښځو دپاره هم دی. نو الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې هغه ترجمه هم واورو او هم یې زده کړو که زده نسي ګرده مو په یاد نسي خو د ملا ګرده نه په یادېږي تر زیان به تېره سي چې په احکام د قرآن کې دغه دغه شیان موږ ته راغلي دي دغه د پیره ته راغلي په ذهن کې داسې نه دي چې د ملا نو ګرده پر دماغ باندې په یاد وي یا خو دونه چا خبره یو وخت یاد سي دی دونه نه یې نابلده چې برګر سره منکر سي وایي دا نشته. یو دوست مې دی هغه یو خارجي ښځه کړې ده نو هغې سوال پر کړی دی دی ما ته وایي چې دا په اسلام کې وایي یوه سړي ته څلور ښځې رواج دی پر منکر شوی دی چې یا دا خلک در واخېست وایي چېرې رواج دي ما ورته وویل زه مړی خو دی ما نه په دغه باندې وځي خو د دې بل جواب دی چې هغه وایي وایي دا ظلم دی. نو ظلم د کومې خوا دی خو ورته وایه بره ورته استهسې ار نر چې دی په څلور سوه ښځې ولاقه درکړه نو دا چې د ده بیا بندوبار پر څلور سوه ښځو غورځي دغه ښه ده او که څلور په حلاله نکاح باندې وکړي دغه ښه ده خو دا څلور فل بېږي د هغه څلورو سوو ولې دی د دې څلورو سره خپله مینه شریکولی شي که ته وادی دا یوې ته به مینه ورکړي دا بلې چې نه شریکوي ته سلو ته څنګه ورکوې په هر چمن او په هر پارک ستا جلا جلا پیار دي چې په ګردو رسوی شي او مسلمان یې په دا څلورو مې سره څل خو داسې لنډه خبره به درته کړي تور خو ما پام مې نه وګوره معلوم نه به دا راکړي. نو په دغه باندې د احکام باید تر نظر تېر شي دا د ښځو سره بیا چې ډېره برخه یې هم د ښځو سره اړه لري دا نه مانا چې بله خبره به نه پکښې کې راځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.